Deocamdată sper să avem parte de vreme bună și să fie cald, că eu am venit în tricou la radio. Bună dimineața, vreme mohorâtă astăzi, cu temperaturi maxime cuprinse între 0 și 11 grade. Cel mai frig va fi în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, unde maximele nu vor trece de minus 3, minus 2 grade. Temporar va ploua în regiunile vestice și nord-vestice, iar seara și în cele nordice și centrale. În Transilvania și Moldova vor fi depuneri de polei, iar la munte vor fi precipitații mixte. Cer acoperit și condiții de ceață în capitală. După prânz nu vor fi mai mult de 0 grade. Începe jurnalul de dimineață Europa FM. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Creșterea diferențiată a salariului minim pe economie va fi aprobată săptămâna aceasta în guvern. Va ajunge la 2350 de lei pentru angajații cu studii superioare și 2080 de lei pentru cei care nu au urmat o facultate. Va fi dezbătut și aprobat vineri în ședința de guvern. Ce pot eu să anticipez? Cât că va intra în vigoare de la 1 ianuarie. Periculoasa bacterie Staphylococcus aureus a fost confirmată la alți 4 bebeluși născuți la maternitatea bucureșteană Giulești. Primele analize arată că mai mulți angajați ai unității medicale sunt purtători ai bacteriei. Nu este ceva grav, nu este niciun copil pus în pericol, dar este o situație. Remaniera guvernamentală, șeful statului menține suspansul. Președinte al Senatului Călin Popescu-Tăriceanu susține că un răspuns de la Palatul Cotroceni ar trebui să vină cât mai repede. Acest lucru nu poate fi amânat decât dacă există cauze obiective. Nu știu care ar fi cauzele obiective pentru care președintele a amânat. Și Universitatea Soros părăsește Budapesta și se mută la Viena după mai bine de un an și jumătate de dispute cu guvernul condus de Victor Orban. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Guvernul aprobă în ședința din această săptămână, cea de vineri, creșterea salariului minim brut de la 1 ianuarie va ajunge la 2080 de lei pentru angajații fără studii superioare. În schimb, cei cu studii superioare și cu o vechime de 15 ani trebuie să primească 2350 de lei. Iată declarația făcută ieri de ministrul Muncii, Marius Budăi. Salariul minim pe economie vom mai avea o discuție și pe parcursul vizitei la Bruxelles, unde preluăm președinția Consiliului Uniunii Europene și va fi dezbătut și aprobat vineri în ședința de guvern. Și atunci vom avea forma finală. Ce pot eu să anticipez? Cât că va intra în vigoare de la 1 ianuarie. Guvernul are bani pentru pensii, mai spune ministrul Muncii, Marius Budăi, a criticat pe cei care lansează în spațiul public scenarii potrivit cărora statul nu va putea plăti la timp pensiile majorate. Punctul de pensie ar urma să crească de la 1 ianuarie la 1265 de lei. Condamn clar acele declarații că nu sunt bani de pensie. Acele declarații au fost și pe parcursul anului 2017 și pe parcursul acestui an. Și de-aia eu susțin că atât cât Partidul Social Democrat va fi la guvernare, niciodată nu vor scădea pensiile și le vom plăti la timp. Dar ce motiv ar avea totuși acei oameni să spună în mod repetat că nu mai avem bani de pensie? Cred că e strict o ipocrizie politică și atât. Noul ministru al Muncii a mai anunțat ieri că pensiile vor ajunge la beneficiari până pe 15 decembrie, având în vedere că se apropie sărbătorile de iarnă. Periculoasa bacterie Staphylococcus aureus a fost confirmat la alți 4 bebeluși născuți la maternitatea bucureșteană Giulești. 15 sunt internați în acest moment la Spitalul Grigore Alexandrescu. Mai mulți angajați ai maternității sunt purtători ai Staphylococcus-ului, după cum au confirmat testele. Despre primele rezultate ale anchetei ne vorbește Sonia Teodoriu. Întregul sistem de dezinfectare a unităților medicale trebuie regândit, a afirmat primarul general al Capitalei. Totuși, Gabriela Firea nu consideră că situația este una prea gravă. Nu este ceva grav, nu este niciun copil pus în pericol, dar este o situație. În ciuda celor susținute de primarul Firea, bebelușii infectați toți în prima lună de viață nu pot fi tratați cu antibiotice. În plus, respectiva bacterie se dovedește rezistentă inclusiv la antibioticul dezvoltat special pentru acest tip de stafilococ. Expertiza Direcției de Sănătate Publică a scos la iveală faptul că bacteria se află pe pielea cadrelor medicale, iar unul dintre motive ar putea fi că nu își dezinfectează mâinile corespunzător. Primăria Capitalei face între timp planuri pentru relocarea maternității Giulești. Primarul Gabriela Firea spune că s-a gândit să construiască o nouă clădire, dar se teme că va fi blocată de opoziție. Așa că a cerut deja căutarea unui spațiu adecvat șefilor de la Imobiliara, una dintre companiile municipale înființate în urma unei decizii ilegale ale Consiliului General al Municipiului București, așa cum a decis deja instanța. RAFO Unești este scoasă din nou la vânzare astăzi. Lichidatorul judiciar cere aproape 45 de milioane de dolari pentru fosta rafinărie. RAFO se află de 2 ani în insolvență, dar e închisă de 10 ani, timp în care a acumulat la bugetul de stat datorii uriașe. Claudia Toader transmite. Fiscul cere falimentul RAFO Onești, care continuă să acumuleze datorii uriașe la bugetele de stat. RAFO a intrat în insolvență în urmă cu 2 ani, însă planul de reorganizare nu a fost respectat și a acumulat noi datorii. Dintre acestea, cele mai mici sunt la bugetul de stat, adică aproape 9 milioane de lei. Asta pentru că, în total, RAFO are datorii de peste 330 de milioane de lei, din care circa 305 milioane către fostul acționar majoritar al companiei, un grup austriac controlat de un om de afaceri rus. Lichidatorul judiciar a scos în mai multe rânduri rafineria la licitație, dar fără succes. Ca să stimuleze interesul investitorilor, administratorul judiciar are un plan de afaceri care arată că RAFO ar putea produce benzină, motorină, GPL, propilenă, cox și sulf, pe care să le vândă cu succes, inclusiv în Republica Moldova și Ucraina. Claudia Toader, Europa FM. Șeful statului menține suspansul în legătură cu remanierea guvernamentală. Liderii coaliției așteaptă o decizie a președintelui față de propunerile făcute. Olguța Vasilescu la dezvoltare și Mircea Drăghici la transporturi. Cabinetul Dăncilă se pregătește pentru prima întâlnire cu toți comisarii europeni înaintea preluării oficiale de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene. Lucian Șova a plecat deja spre Bruxelles și se pregătește să preia dosarele pe care România le va avea de negociat după 1 ianuarie, deși mandatul de ministru îi expiră joi. La București, USR cere președintelui Klaus Iohannis să nu-i semneze înlocuirea cu Mircea Drăghici, propus de PSD pentru transporturi. Dan Barna, președintele USR, explică ce rezerve are opoziția. USR consideră că nu ar trebui sub nicio formă să fie validat ca ministru, pentru că tocmai are în desfășurare o cercetare penală, înțelegem, legată de folosirea ilegală a fondurilor de campanie pentru achiziții, să le spun personale și fără să comentez mai mult, n-ar fi decât o validare a penalilor în funcții publice. Din partea puterii, președinte al Senatului Călin Popescu-Tăriceanu spune că un răspuns de la Palatul Cotroceni ar trebui să vină cât mai repede. Curtea Constituțională a adăugat la Constituție, dând posibilitatea președintelui să respingă o propunere o singură dată și motivat. Dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci asigur că sesizarea Curții Constituționale devine obligatorie. Se poate merge pe o sesizare pentru că în temeiul colaborării loiale între instituții, acest lucru nu poate fi amânat decât dacă există cauze obiective. Nu știu care ar fi cauzele obiective pentru care președintele a amânat. Ministrul Justiției Tudorel Toader a confirmat ieri că a redactat textul unei sesizări împotriva șefului statului la Curtea Constituțională. Guvernul Dăncilă merge așadar la Bruxelles să preia oficial de la executivul austriac ștafeta președinției Consiliului Uniunii Europene, concret astăzi și mâine în prezența comisarului de specialitate. Fiecare ministru român va prelua de la omologul său austriac dosarele pe care le va avea de gestionat după 1 ianuarie. S-a cutizat între timp disputa dintre guvernul de la București și comisarul european pentru politici regionale, Iulian Onchi. Guvernul vrea să facă autostrăzi și spitale în parteneriat public-privat, dar partea statului se opune de fapt Comisia Europeană. Propunerea venită din partea lui Darius Vâlcov, consilierul premierului, a fost primită cu rezerve la Bruxelles. Comisarul pentru politică regională, Corina Crețu. Îl invit pe acest domn să citească raportul Curții de Conturi European privind parteneriatele public-private. Acolo sunt niște recomandări foarte clare pentru țările care nu au experiența acestor parteneriate. Cel puțin pentru autostrada Iași-Târgu Mureș, soluția nu este parteneriatul public-privat, sugerează Corina Crețu. Un parteneriat public-privat durează între 20 și 30 de ani și de aceea Comisia recomandă ca acestea să se facă cu consultanță de la instituțiile internaționale financiare. Consilierul pe probleme economice al premierului Darius Vâlcov a acuzat într-un interviu la Antena 3 Bruxelles-ul că adoptă un dublu standard când vine vorba despre România. Ținta sa a fost în special Corina Crețu, iar subiectul de dispută finanțarea spitalelor regionale și autostrăzilor. Sunt foarte multe țări care nu s-ar bucura ca România să fie plină de autostrăzi astăzi. Comisarul pentru dezvoltare regională a răspuns, chemând-o pe Viorica Dăncilă, fie să se delimiteze de atacurile consilierului său, fie să și le asume în mod oficial. Linia ferată de la Gara de Nord la aeroportul Otopeni va fi gata în cel mai optimist scenariu, chiar înainte de începerea campionatului european de fotbal din 2020, dacă va apărea un constructor interesat și dacă nu vor fi contestații. Deocamdată CFR scoate la licitație calea ferată care să lege gara de aeroport cu un preț de aproape 20% mai mare decât estima inițial. Cu detalii, Anca Simina. Guvernul a renunțat la ideea unei linii de metrou până la Otopeni care să fie gata la timp după ce Comisia Europeană a considerat fezabil proiectul doar pe jumătate, până la Băneasa. Planul de rezervă s-a oficializat. CFR a scos la licitație o linie de cale ferată de la gară la aeroport care să fie gata în 14 luni, dacă va apărea un constructor interesat și dacă nu vor fi contestații. În plan e construirea a 2 km de cale ferată în plus față de cea existentă, a unui pasaj pe sub DN1 și a unei gări vis-a-vis de aeroportul Otopeni. Deocamdată compania așteaptă oferte până în ajunul Crăciunului. Orice întârziere cu mai mult de 2 luni din acest plan face imposibilă inaugurarea la timp a noii șine de tren. Singura legătură cu orașul ar rămâne în acest caz tot DN1. În septembrie, ministrul transporturilor Lucian Șova estima că linia ferată nu va costa mai mult de 90 de milioane de euro. 2 luni mai târziu, CFR pune la bătaie 110 milioane de euro, mizând inclusiv pe fonduri europene. Doar că deocamdată la Bruxelles nu a fost trimis niciun proiect, iar Ministerul Transporturilor ia în calcul și scenariul ca linia ferată să nu reușească să îndeplinească toate condițiile impuse de Comisia Europeană. În acest caz, guvernul va plăti suma integrală de la bugetul de stat. Astăzi, la interviurile Europa FM, vine consilierul de stat în cadrul administrației prezidențiale, Ligia Deca. Anca Grădinaru va discuta cu invitata sa despre programul România Educată, program care, după aproape 2 ani de consultări cu elevi, părinți, profesori și oameni de afaceri, va fi prezentat și lansat mâine de președintele Klaus Iohannis. Autorii programului propun mai multe variante de reformare a învățământului. Emisiunea o puteți urmări în direct de la ora 11 pe paginile noastre de Facebook, dar și pe pagina de internet interviuri.europafm.ro. Universitatea Soros anunță că părăsește Budapesta și se mută la Viena. Universitatea Centrală Europeană, fondată de finanțistul american, își transferă majoritatea activităților în capitala Austriei după mai bine de un an și jumătate de dispute cu guvernul condus de Victor Orban. Manuela Nicolescu. Universitatea Centrală Europeană este obligată să părăsească Budapesta, se arată într-un comunicat al instituției anglofone, creată în 1991 și intrată în colimatorul liderului ungar. Cei care doresc să obțină diplomele americane, cele mai căutate, vor studia din 2019 în capitala austriacă. La Viena vor funcționa cursurile postgraduale la facultățile de politologie, jurnalism și relații internaționale. Decizia vine după un conflict de 20 de luni cu guvernul de la Budapesta, în urma adoptării în aprilie 2017 a unei legi care obligă universitățile străine din Ungaria să dispună de un campus și cursuri în țările de origine. În spatele demersului legislativ a stat campania pe care partidul de guvernământ Fidesz a dus-o împotriva miliardarului american de origine maghiară, pe care îl acuză că dorește să intervină în treburile interne ale țării prin alocarea în mod obligatoriu a unei cote de imigranți în Ungaria. Problema a creat serioase neînțelegeri între Ungaria și Uniunea Europeană. Amintim, premierul maghiar Victor Orban este cel care a lansat modelul învinovățirii miliardarului american George Soros pentru toate neregulile din societate, ideea fiind preluată și în România de Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăricianu. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme mohorâtă astăzi, cu temperaturi maxime cuprinse între 0 și 11 grade, mai frig va fi în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, unde maximele nu vor trece de -3-2 grade. Temporar va ploua în regiunile vestice și nord-vestice, iar seara și în cele nordice și centrale. Cer acoperit și condiții de ceață în capitală. După prânz nu vor fi mai mult de 0 grade. Ioana Brăstur, capitanu, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Luca ne aduce știrile din sport. Bună dimineața! Bună dimineața! Echipa națională de handbal feminin și-a asigurat calificarea în grupele principale ale campionatului european după ce a învins Germania cu 29-24 în al doilea meci din grupa D. Nemțoaicele câștigaseră surprinzător primul meci, 33-32, cu campioana continentală în titră, Norvegia. Dar aseară România a început în forță și a condus cu 5-1, 14-11 la pauză. În repriza secundă, tricolorele au avut și 9 goluri avans. Portărița Denisa Dedu, care a apărat 2 lovituri de la 7 metri și a avut un procentaj de 37% al intervențiilor, a fost desemnată jucătoarea meciului. Eliza Buceschi a fost cea mai bună marcatoare cu 11 goluri și este acum golghetera competiției. Cristina Neagu a înscris de 5 ori și a devenit cea mai bună marcatoare din istoria campionatelor europene cu 206 goluri în total. România va juca ultimul meci din grupă mâine cu Norvegia, care aseară a învins Cehia 31-17. Luka Modric a primit balonul de aur, trofeul decernat de France Football celui mai bun fotbalist din lume. Mijlocașul croat, finalist al Cupei Mondiale cu reprezentativa țării sale și câștigător al Ligii Campionilor cu Real Madrid, a pus capăt dominației lui Messi și Cristiano Ronaldo, care și-au împărțit trofeele în ultimii 10 ani. Modric a mai fost desemnat în ultimele luni cel mai bun jucător al turneului final din Rusia, dar și fotbalistul anului de către FIFA. În clasamentul pentru balonul de aur, realizat pe baza voturilor unor jurnaliști sportivi din întreaga lume, Modric a devansat în ordine pe Ronaldo, Griezmann, Mbappé și Messi. În vârstă de 19 ani, Kylian Mbappé a fost desemnat cel mai bun tânăr fotbalist sub 21 de ani și a primit trofeul Copa, aflat la prima ediție. Pentru această categorie au votat cei 33 de laureați în viața ai balonului de aur, printre care Beckenbauer, Papen, Van Basten sau Platini. Da, a luat